Nuk munda unë të thirja dot Se zëri kishte hikur lark Nuk munda unë të thoja sot Të lutem, pritë pak Nuk munda do të thoja emrin Nuk munda do të shia në sy Më duket si kur ti nuk e di Dikush jeton për ty E ndjesh do hap Çdo lëvizje që bën ti Prandeje jam Ekzistoj Po ti se ti Do të mbetem Anonim Do të mbetem dhe më gjatë Do të mbetem Dashuri Këto të kesh në krau Do të mbetem Do të mbetem Për gjithmonë në shpirti vrar Nuk do mundem do t'jo Të jem njësoj Si më par Nuk mund da të fajsoj t'i kë Se heshtja faj nuk ka Vjen këtu dhe më takon Më thot për ty këtu unë jam Nuk munda do të thoja emrin Nuk munda do të shia në sy Më duket si kur ti nuk e di Dikush jeton për ty E ndjesh do hap Çdo lëvizje që bën ti Prandeje jam Ekzistoj Po ti se di Unë do të mbetem